adieu, ami. Malina qui est trop, hein. Mais mon kilet, c'est gâteau cabana. Ça arrive. Nasukoli anga maboko ngai nanani Nasukoli anga maboko ponse pilato Pona poiko nyokwama nalibala oyo Pona poiko sambaka mama Oh, na bona anga Mama, mama Kikalise bandeko Oh mama ye ye na boranga Oh ye ye ye ye mama Halo yo mama Fasi na nga ubosani Kalise bandeko Kasire mite Oh mama ye ye adye ani Ya innocent eh Le vambano Talanga li kamboyo Mak makiadi Babeta katolo Nanda kwa kufute la te Bonjour propriétaire Nanganda Oyokio Shibita El Diego Mama yo yo yo, mama yo yo yo, mama yo yo yo, mama yo yo yo. Ganake, adieu mama. Na decide, adieu mama. Mama yo yo yo, mama. Mama yo yo yo, na nikisema. Mama yo yo yo, mama. Mama yo yo yo, na decide, adieu mama. Yangai na yo, adieu mama. Patrick Diamona.